بدلو رو کرشو بدلا دا اللہ خاص دا اللہ طرفا اللہ غصر غدی دیر خوب بدلا اللہ بدلو رو کر دیر خوب بدلو رو کر لا غرر انک برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر رحمتیں تیرے ہیں اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اللہ سو کو زور دی بی دین لور کر لے اللہ اقتدار دی بی دین لور کر لے اللہ قوت و طاقت دے دنیا بی دین لور کرے دے منگا عجزان کا دخلن خبر پاک و باسو اللہ نو ظلم و زیادہ رس رکی جنو سو کو یا ربا اختیار خستال اس کے لئے برق گرتی ہے مختانوی و اکان دی یتیم پسر بانی ماتی گی اقبالم دا شکایت گیرا کرے دا آغداؤں ہوئی ہوئی زما میرے دنیا میں تیری پادشاہی میرے دنیا میں تیری پادشاہی تیرے دنیا میں میں محکوم مجبور تیری دنیا فغان مرغ ماہی جہان مرغ ماہی میری دنیا فغان صبح گاہی جس سے خوشحالی دی مرغان میو زند سر لدی اور کڑی دی زما دنیا سے اللہ تا تا جڑل تا تا فریاد کو مجبور ہے مروا ستا دنیا کی زما حکوم مجبور ام اللہ زما دنیا کی نظما عقیدہ کی ستا بات شہیدہ اللہ منگ سر خو کا کنا سو کمنگا ظلم پکی گی وسم نرسی قرآن تسلی اور کے مخا پکے گا م پریشان کیے گا دا دنیا دا قرار دے نہ دے دنیا دا فرار دے دے دنیا دا خوشحالی دے نہ دے دنیا دا خوشحالو تو رسیدو لار دا اب دنیا معبرا فاعبروها ولا تعمروها عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب دنیا معبرا فاعبروها دا دنیا دا جن دا خو گودر دے جالا کشتے پل دے اخرت تو پورو تو فاعبروها نو تیر شے بھی ولا تعمروها دا ما بادوا دا ستا لار دا مخیط دتلو چی ضرورت تی دے مخلص تی ننی کی آگا قدرو کا کانا بورو دا چی دنیا تا نہیں راغلے نو جنت تتلے شی نشن دنیا تا چی راشی نو دا دین رستو با جنت تا یا دوزخ تا زی نو دا دنیا تا راتلل پل شو کانا لار شو گدر دے فاعبروها نو ولی تخپا کی گی دنیا میں دولا ورکڑا آخرت مستا پا قسمتی دا دنیا کی دا دو مستی دا دو بغاوت چرمانی پاتی نشی اوستا پا دے درد و فکر زور باندی تال درجی و چطوم کہو غالم نو طالبم درکم نبی علیہ السلام وی کنا کہو غالم نو دا غرون اللہ وی طالب دا سروکم غرون دا مکی دا بدل دا سروکم و نبی علیہ السلام وی نا یا ربا زغوالم چی یو وقت می مارای ابل و خوگی چی مورشم ستا شکر کم اوگیشم ستا یادو کم ستا نو غوارم ما دست غوارم اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا حدیث کی ردی اے اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کورنو کورنی والو روزی کفافا سر پا سر کا سر پا سر چ جمع نہیں وقت سر گزارا کی یاد ماڑی کھیت یاد لگی کچھ گزارا قدر کی اے جال قوتا رزقا لمحمد کفافا او غنا نفس تا دزر غوشالی دزر غنا بے پروائی نور تخپا کی تسلی ایمان والا اولا او حقیقت دا دنیا اونٹا گیتا پا پریشانے گردی دل دنمن کو قانون دا اللہ فی البلاد پا ملکنو کی جازون کی روان دی امریکا دا او روس دے چین دے جاپان دے او دا دی او روان دی سلگرول روان دی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد چری دوکن کی چری ان زوری تاک پا پریشانے گر دے دل تقلب کی اول جواب کو تقلب تفاعل معنی کی تکلف دے سورہ بقرہ کی ویلو قد نرا تقلب وجهک فی السماء پریشانی سر قتل لتم پریشانی داولی گرزی تو پا قلار راسی دا سر نتر مخام پوری او پا زیبان دی او آغا جز گنٹا پا زینی شکین استے وور پا بل لے تقلب دا سات پینی تی دیگی اینی نا دا خلق روان دے موٹرو کی دریابونو سنگی لے دیا گٹانو تخیجی اونی سین کیا پرکوانو باسی سات پینی تی دیگی پا زلی وور بل لے چی پا کم دے کی پا ما بانی زم آرام راش مالا با آرام راشی دا خو پریشان دی نہ تو غوری دا دنیا دار کم چ پتا پزڑ عمر لگی ابیا پریشان ائی یو جواب دادی کر کے تقلب الذين كفروا بالبلاد دیم جواب متاع قلیل معمولی ہوئے سا کرا متاع معنی نکلو کرا یا امه جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارك الجبل متاع غشورا چ پاگی بانی زنان غوڑ لوخے پاکی او بیار گوٹ کی ہی داغ شان تا دا دنیا حقیقت تے تو پر خلو شلا پاوا شلا پاوا داغ سو خلو کی بری پادی شی تا با تلاشی اغوازن پاغذی پادی شی بطاعون قلیل سکندر مریدا سکندر دو دی یو مقدونی او یو سکندر مومن دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام ملتی دا غزمانی تنیزی تیر شویدی چو قرآنی ذکر کردی اور سکندر مقدونی یونانی مشرک بود پرستو دی علاقوبانی غجر زیدلی دا ایران دارای اعظم سر دا غجم گنفیدی او ملکی تنینی ولو سفر که مرو دا سروز و سندق و لجور که تابوت اگه که کی خواه دفنه که او خیاران ده دنیا اگه سرو وی یو یو خبرو که چه دنیا تا یادگار پادیشی یو حکیم او خیار ده خبرو کلا وی چه پر طول دنیا نزای ده نن اگه پا گز سندق که زیشه ده گز سندق طول دنیا بانی نزای ده چه در طول از ما پلاس که وی او سو گوره پا یو گز ده که پاد نو حقیقت تیرا کنا دا هر بنده پا طول دنیا نزگی دا طول زماوی انا ولا غیری میم زرما و طول زما دا وی نو چی مرشی بیا سی هر چه بار پاچو دا میانه قرآن دا معمولی شیره متاعون قلیل امام محمد رحمه الله تعالی کتاب الاصل مبسوط چکم ظاہر روایت کی اصل یادی مبسوط کی ہوئی الدنیا کلها قلیل عاجل الدنیا کلها قلیل عاجل دنیا طول لگا اولاسی شیرے دا آخرت حساب نشتے اوے کے لگا نیٹا دا کلها قلیل عاجل درم جل 383 مخ باندھی ہوئی سیوتی خپل کتاب الکنز المدفون کی دیو حاکیم قول نقل کرے چاہتا پو سکو یہ دنیا پا حقیقت میں پوکا دنیا چشہرے ناغوت جواب کیوئے قدور تغلا و کنوف تملا دنیا حقیقت سے خوراک خیت ساتل نکٹوئی شیگی او بل طرف تا کندی ڈکیگی کنڈ کی پخلو خورا او بل طرف باسی قدور تغلا و کنو دین سیوا کی سدی ہس پکار راضی نہ ہو پات شو بلتا او بلتا جم کی نو حقیقت دنیا دار ہے متاع قلیل بیا زیر گزے دو دوزخ ابد زیر آرام لیکن چزان بد کو خلاف ضرب میں خواب دوردی جنتنا روان بے لاندی داغین نیورنا امیشہ بے بکی مل مستیہ اشوہ مل مستیہ خواست دا اللہ دا طرفا من عند اللہ خواست دا اللہ دا خوانا اللہ سغت چیسی دی اندار دیر غور دی لیل ابرار بہتر دی دی دنیا نا دا پارا دا نیکانو ابرار پی جنے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر اغلس صفات جی ذکر کرو ابرار دغه دي خلاص بیر څه ته ابرار څه ته وي چې موږ نه ډیر کې تسبیح اړي وي ا جهاد رمین زو وخت کرے انفاق رمین زو وخت کرے آت المال آت الزکا اغه رمین زو وخت کری اقام الصلاه وخت کرے موږ حقوق اقامت نشته دا شانتا اصوابرین فی الباسا و الضراء غیر منزت نوخ کری دا تش پو مومنو بانی پا تسبیحات بانی جنتون زال لبوک کئی زان پسی الات کری دی دمرو برسی دمرو برسی او ندی پوا ذکر قرآن ہوئی جنات خالدین فی اللہ سغچی دے بہتر نیکانو لا دا اہل الكتاب قسمون بیان کردہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لو ان الدنیا من اولها الى آخرها اوتیها رجل ثم جاءه الموت لکان بمنزلة من رآ فی منامه ما یسره ثم استيقظ فاذا ليس فی یده شیء مدارج السالکین دے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی درم جز درے میں بھی مخ باندھے جو عمر رضی اللہ تعالی نے قول ذکر کرے دے طول دنیا یو سوڑی لور کا زر کالا دو زر کالا عمر وشو چی دے دنیا نے دتلو شو تپوسو کچو وی خوب کے لکا جی سڑے تشیوی نی او لار ختم شو تشیوی نیشتے نوح علیہ السلام علیمان بازی دے تفسیر ہوئی چھ شپاڑا سو کال عمر دا اطول الناس عمرم چھ مڑی دا ملک الموت تے تپوس کرو پا عمر دا اللہ باندی تپوس تیو کو یا اطول الناس عمرم یا اطول بنی آدم عمرم کیف وجدت دنیا والاها دنیا و دنیا والا دے تسنگ کاری گی لیکا رجلن دخلت دار من باب و خرج من آخر دا سیداش پڑا سو کر لکا پدی ور رنو تم پدی تیو تم دا حقیقت تی دی دنیا سشی نشتا دی و دنیا دا سو ماوی چی دین لمخیل رازی دنیا کل شین یو ذات دو دین چی کم تقاضا دا دا وقت اگر دا وقت تقاضی تا دا تا کم شی رکاوت شو نو دا غشه دنیا دا او چه دیتا رکاوت کی گی نو اغا آخرت تی و اغا دین دی نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح خسری لا حلال مال دیر خدی دیر کارون پیب دی ذکر اغا دنیا نو دا نو اغا دین دی آخرت تی نو دا ذکر کرد خیر اللہ برار دی کتاب والا او با دیر دیو بیلی او پاگے کی بیا خاص عیسائیان یعنی پیرانو کورنائی نو مخکم تو زیادان شکنا بیانم جی کرکت دنیکانو تذکری کوا دبادو نخلق یا روا اترعون عن ذکر الفاجر اذکروه بما فیه یحذره الناس دبیدیننا دبیدینی دبیان اولونا یری گئی می یری گئی بیانی اوکائی چه خلق چه نزانو ساتی نو پا دی معنا دی بی دینو تذکره کوا او دا غصر تعلق مجوروا او غطا دا او که بیکاتو که یحذرکم الله نفسا اللہ میری ما سرم دی آره داوا کئی او زما دی دشمنانو سرم دیم یاری داروری دا تسنگ دوست چه زما دا دوست دشمن دشمن گنا د دوست دشمن تیار وای مطلب دا چې دشمن تدی یا دوست تدی دشمن وای هغه دې لدی بوته نو په دې وجبان دې نه کار دې کرو کا الذین انعمت علیهم هغه چې نام پښو دې هغه بدانو نه به کار تو کار دې وکا غیر المغضوب علیهم ور الضالین په دې انداز قران روان دې پلا او الا باندې دا لا الا یو دې کلمه کې نه دی لا او الا پا ہر دے کی دی لا سرد بدانو نفعو کا بیکارتیو کا بدی خلقو توخایا خود اللہ در رضا کا اولو دا پارا دا مخلوق دا ہدایت دا پارا کپکیت دا نفس تقاضا خوشحالیوا سپور میں کو سپک میں کو دا تقاضا را اللہ اللہ بدن تپوس کے اولی تا دی او سڑی بے اکرامی بی عزتی او بی قدری کری دا اولی دی کری دا او کدا اللہ در ازا دا پارشی نو سید دا دیو بزرگ نا تپوس ہو چا شاگرد تپوس ہو کو ایسے با لولو عالمان دی او تد آغو بارکی و کذابن لیسا بشئین ما ہوا بزاکا او دا آغا بدوائی او نیکان خلق دی ابو ذر غمخنا جواب کو وہ جڑن یظنی انی انہم احط منازلہم فی الجنہ زما دغه خلق مبارک دے چاچ زبد وین غالب خیال دار چاغو جنتوں تر رسیدلی احط منازلہم فی الجنہ ازے تر رسیدلی ہوزے چ دات نقصان خیم نو زما مخے تر دو پ مقابلہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زیم چی دا غزات طرف تا دا خبر غلطی خبری نسبت را نشی دیر پار دا کار کو دیر دمائین نیتا پوسو کو ویستا پلار پا حدیث کی سند کی معتمد دے ہو کنا دا غز اپلار ہو کنا ویستا الغیری دا بلچان تا پوسو کا وینرستان تا پوسو کو نوی دبل نوالی تپوس نکی وی نوزستان تپوس کن زمان استاز تای وی لیسا بیشهین اولی زانو ساتا چیزا دخپل پلار بد پخپل تلن دبل مولانی تپوسوی کن خوچی اپوشو چی نمی پیری دی دیانت داری بیادا چی بیاد پروانده سازی لیسا بیشهین اگر اعتماد قابل نی در اگر ایرات من اعتماد مکو در نورو نی پتل گوانکو دی خلق اولی را بدویل مخی تای در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتو چه اغتا ده خطا خبری نسبت رانشه که اغتا ده خطا نسبت راشی نو دین بربادی که تحریف رازی پا دی معنا باندی دا کردی نو داشان تماوی چه ده بد ده چاوی نو پا دی نیتی وی که اللہ پی رزاشی و دوبان خلق دو کنش که زرک ادار آره چه زمان مقابل لی از ایس پا کوم و شرموم اللہ بدن تفوس کی وری دا کار کردی دنیکان و تذکرو کا بی ذکرهم تنزل الرحمه د بدان و بدی وایا د منکر ازاله کا چې خلق په دوکان شي نو دنیکان ذکر کوي چې کتاب والا او نه یقینا ناڅو چې ایمان دې په الله باندې او په تاسو چې را لګلې شي تاسو ته هغه ټول منی را چې را لګلې شي او دوتا غو منی خاشعین للہ جزکن کی دیو اللہ تا نخو خیدو پایا تنو حکم دا اللہ بانی معمولی عوض دنیا کلوها قلیل عاجل لگا دا معمولی شہر نو دا نخو خید مانا دین دا اللہ ہوئی کباد سیدی نجاشی ایمان را ورہو رسول علیہ السلام دا ملگرو دعوت رسید جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ناغی ایمان راور علماء امرالی گریو مومن مسلمان شو یو مقاعد سر دشمنان رو جنگ شو دریابی جنگو جعفر وی رضی اللہ تعالی عنہ من چی خبر شو پا من مانی حبشی تر راتلو نپس دس سخت تر خوابکان ورز نورا گلی چی من بیدائی و خسرہ دے منگلی امان را کرده دشمن را گئی اس منگا خواستو که چه منگا جنگ لجو تاثر اگه نا تاثر دعا ہو کائی منگا دعا کورا چه اللہ دل فتح و کامیابی ورکا اللہ کامیاب که دشمنی مغلوب شو کمزور شو ندو بیادا خبر کولا اللہ زمان پا با صحیح پاتی کولو که رشوت ندی اغسطی سے بڑی ندی اغسطی زبو ولی دا اللہ دین کی سستی گما زمان بای اغسطی رشوت نما باوی زمانی تو شین دیا غصتے محض فضل دا اللہ دے ازو دا اللہ پا جن بانی مضبوطی مکلک بانی آیتون اومی دا غبار کرا غلی بیا چو وفات شو نهم کال بانی دا حجرت نو آغازے کی سوکو دا جنازے ہوبا و خصوصیت دا غا رسول علیہ السلام لجبریل علیہ السلام راور خبر نائب خبر راور وی غواړی ته چې خپل شاگرد باندې جنازاو کې جنازاو لته کې ولې نه غواړم رسول الله سلام بارته ود مدینه نه ملگری زن سرکڑا ابارتا ہوا تل اور جنازہ اکڑا نو سلاتیان رالا وی جنازہ علی الغائب شتے نو دو دون سبق ازدکا مودودیانو مغزوبیانو اگو تی سبق ازدکا اگا چی تو کشمیر کی کپا تبا مر شو او دو با اخبارون اڈکیا دا چی غیرون پلانکی شہید از پلانکی شہید با سبا پا پلانکی کلی کی جنازہ کی او بلد پلانکی کی یا بلد پلانکی کی جنازہ علی الغائب نو دا سوچ نکی انہ پہ کدا انصاف شتے چی پا زرگون و صحابہ دا رسول علیہ السلام وفات شویری خخشویری دفن چاندے کرنے پیغمبر پہ جنازہ کری را اصحابان پہ جنازہ کری را غائبانا او بیا دا رسول علیہ السلام خپل غور دا ترز بے جعفر چی پا موتا کی وفات شو شہید شو زید چی پا موتا کی شہید شو رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر اللہ جنازہ کرو دا نبی علیہ السلام روخی بیدی ترگونے روخی بیدی جللی غلی ناستو سخوار خطا پریشانا نو جنازہ پہ کرلا غائبانا ابو بکر صدیق کرلا پچا غائبانا جنازہ عمر فاروق کرلا پچا بانے غائبانا جنازہ عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما غائبانا جنازہ کرلا اصحابان و طول و غائبانا جنازی کری دی پس زرگون خلق با وفات کی دا دا جنگ نپس قاصد را رہے او عمر سیبلہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر وقت تیر شیو خبر نراتا سخ با پریشان و خلیفہ نداغ طرف بانی باوت چی خبر با ختم سولا فیصلی قضیہ نداغ طرف تا باوت او دا سماتی لبلا لگارام بیو که دو ونی بوٹی دلان دی اد خبر انتظار بکو چه چوکراشی خبر روی خلیفه خلیفه جسوسان نو اوت یو ظلا لری گوی پوخ تازی و سره روان دی دور آلوزی گرد و غبار دی پی انتظار کش جرانیز دیش رو سلامو کو دو توی دخل کو سالو اگا شروع کلا او از غلی اوخ زغلی او عمر سر زغلی رضی اللہ تعالی عنہ زغلی سر خبر کوا ماتو اگا دو در دو سمی میلیشتی خبر را تا کوا خیر دی او تن مسلمانان دو جنگ واقعا حالات بیان کردی مدینی تا پدی مند کی ورنیزی شورا سی دو چی گوری نو خلیفہ مندی پا گرد و غبار کی مخیر سیر آگے السلام علیکم یا خلی امیر المومنین اپاس سور کی اورا پی چی دا مستر نرواو کن خلیفہ را روان دیما پسی منڈیو زولار نم یور خطا کی گمو جزاک اللہ خیرن تا ما تا خبر ویزا پریشانو پریشانو دیو تا خبر اکرلا تا پوسی که فلانکی وی شید شیره وی ابل وی شید شیره دا سی شمار کرلا وی نور ناغو تا نورم شیدار شیدی قضینا پیجنم وی ولیکن اللہ یعلم اوم اللہ پیجنی کتای دا پیجنی عمر نی پیجنی اللہ پیجنی جنازہ رو لندہ کرد جنازہ رو جنازہ کن دا غائبانہ جنازی را شروع کرد دا زن تا مسلمانان ہوئی او چو جنازہ که غائبانہ غیرتی ندو پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی جنازہ نکنی اللہ شیل تا کی جنازہ ہو کی پیغمبر جنازہ کو ما ولی هو الان کما وزعا قبر کی نبی علیہ السلام اقص روغ مور پروتے یوازی اغنا هر نبی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء عمومی عمل تا کتلشی که شخصی انفرادی عمل تا کتلشی فردی عمل تا پر طول دن دریش کالا کی یو جنازہ دا غشید غائبانا دای دلیل که اده دیر درشتو کال و روست نور پا زرگون صحابه و جنازی چه شاید غایبانه نیشی اغا یاد نکن اغا بانی عمل نکن بیمزه با وی دیتا کنا ده ده طول خبر بی طریقه روانه ده دیر پریدی ده پیغمبر اسلام عمل کی اغا چی اوزال شاید ناغی اولی پاقی که شورت ده پاقی که نون ده بل پاقی که اختلاف ده امت ده اختلاف با داغی نراشی کنی چنی که خوی اتفاق رازی نو چی کیوی نو پنی بانی بی اختلاف راشی نو ایر آغا جنازه کن تو پیغمبر چی جنازی کی غیبانا پیغمبر تا جبری علیہ السلام روایتونی کی رازی وی وزاری ہوا و غرون کتا شو نبی علیہ السلام تا جنازہ مخامخ شو اصحابانو نیلی دا دا مقتدیانو نیلی دل شرطی دا جنازی سی که دور پا امام تا چی حاضر امام تا بس دا کافی دا امام خولی دا امام تا حاضر آخ نو تا تا غرون کتا کی جی معجزہ آخر پاگی باندی عمل کری نو آغا چلتے ہمیں مقدودیان ازدکو اگو دا چرو باسی شہید عبد المالک جنازہ بکو نو دلتے جنازہ ہو کی بل رضی خبر اخبار کے پلان کی دے کبھی جنازہ کی بل رضی اخبار کے پلان کی دے کبھی جنازہ کی دا پا مقدودیان کی نو دا دیرون سلاپیانو رضا روا بمذہب اللہ رو وقتا دا اگو ویزرون پا دو بانے دو ویزرون پا دو بانے اختلاف دو امت الازال لدے رسول علیہ السلام رو جنازہ کرے غائبانہ نو مقتدیانو تا غائبانہ پیغمبر تا غائبانہ نو غائبانہ ہم صحیح شو نور لے والے نکولا نور لے بھائی کرے خاشین اللہ عجزی کے ان کی اللہ تعالی نخو خوی پایتون دا اللہ بانی معمولی اور کدا پریدم اقتدار میں پاتیشی یا دا عملکم کدی دین خلاف ہم دے خوچ اقتدار میں پاتیشی دا کار نکلی قانون دا اللہ بانی اولئک لهم اجرهم من ربهم دغه بزرگان خاص دور دے وزیر اب سخائی یقینا اللہ دے زر حساب کول والا نیکان پکیا دوا ختم او اخری آیت کی چلو والا مضامین روا استو اجمالا دے تم وہ فضل کا طلباب خلاصہ دے صورت اے ایماندار اس بھی رو کلک شے مقابلہ دشمن کی اس بھی رو ما نبیکم صابرو مقابلہ او کر پر کلکون کی دشمن پر سر صابرو عدوکم فلا یکونو جستاسونا فلا یکونو نا اصبر منکم جستاسونا زیاد کلک نہیں اللہ امام احمد جیل تبوتو وحلو تکولو لا ولی ایک قرآن کتاب دا اللہ دے کلام اللہ غیر مخلوق و مامون ویداب منی وی نئی منم روان کرے اور جیل تا دا کو پلارے مخیل اور آگے ایتا تے خبر کم ویسو ویزر دا کوئی مغلا کرے ممیشہ ڈاکے کم او زنی ایکی جم مالا صدا راکے وہ والا کی جم ٹاکولے کی جم جیل کئی خو ما خپل عادت میں دے پرے بی دینی عادت میں دے پرے تا تاویم دا اللہ دا دین دا پارا تابانی قید رازی سخت رازی خبردار چا تا زمان دویز نیشی زمان زپ نارواو دم رکھ لکیم او تو پا بدو پا رواو کیو پا دین پا کار کی امام احمد وی رحمه اللہ تعالی زا سخ پا یارا کیو موی وی زمان بیارا ختم شلا مضبوط شم کلک شم چی سبا که خما با وی بامی وی نی بامی کنا نو پا دین بامی کنا پا سبا شم لا یکونو ناس برا من کم مقابله و قید دشمن سرا صحابی رو پکڑا که دلو که پی دنده اللہ بانی وارا بی تو سر حضون اخبر محفوظ کئی زان مضبوط کئی سرحدون مضبوط کئی مرابطہ حدیث کے لیے سرحد مضبوط کرو پر سرحد بانی سوکر کرو سرحدون مضبوط کرنے چھے سرحدون تپرانی چھے رازہ رازہ دستا زیمہ بوش رازہ ازد لنیزی در رکم افغانستان تا تو کوان کئی بتا اکو پر پر ما بسی لکلے کی گی رازہ ہوئی نغسر بسو کی رابی تو اسبرو علی المصائب صابرو العدو فی الجہاد رابطو زان مضبوط کرے پہ دے ویلے دے اعدو لہم مستطاعتم من قوة ومن رباط الخیر ویرے جیدہ اللہ نا چرے خلافوں میں کہہ لکا احد کی جشوئی وعا لعلکم تفلحون خائی چی بچ شئی بچ کے دو طریقوں دقا در پاتے کے دو افلا ہم دا دادا غمق کی افلا سر ہو لگے غمق کی ویلے ویچر تکنے دے ویلے اولائک الذین اولائک علی ہدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ التا جہادو التا جہاد نولا کامیاب دی پدغ ایمان نبائی نغسطو والمو اکتب لعلکم تبلعون پاغ ایمان بانی پاغ عملو نبانی پاتی کہہ دینشی پیدا کہہ دینشی تو چیز سر جہاد نیٹل کرے نفاق لعلکم تبلعون کن ختم بشے مانا مکڑو کرا ابن قطبوی اصل الفلاح البقا پاتی کہہ دل نو پاتی بشه دنیا کی کنه ختم کی دنیا والا بتاسو ختم کی ناغشان پیوکرالا سورت ختم شو دے دور صورتوں تے حدیث کی زہراوین ویلی دی ظلم دا صورتوں قیامت کے براشو لکہ دا مرغانو پر شکل باندی دا دیز دا کون کی او دا دی عقیدی والا بانی بید پاسی نصورے کڑی اولی لا ظل الا ظلو سورے چرت دے سورے بدا اللہ رب العالمینی چال ورکی دا عرش دلان دی دا دو دا اعزاز و اکرام دا پارا بدا دور صورتوں راشو پر دو بدا پاس سورے کی دا مرغانو پر شکل باندی سورے بدی جی کہ دو پامان جی اور چی تو پورے جنت تنی رسول اللہ سنن لی کی سفارش بے کی شفاعت بے کی نو دا دور صورتوں ختم شو اور دا صورت سل آیتونو دو سو آیتونو یو سل یو المقاصد الاولیہ الاساسیہ توحید اور رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتراضونه پاجه او جوابونه ډیر اعتراضونه دی صورت کې چې څومره ذکر کړی په توحید د الله رب العالمین باندې دومره اعتراضونه بر صورت کې نشته او مثال به څه شي ګرځي عیسی علیه السلام ځکه مناظره واکنه دیم یو کم صلاتونه کې المقاصد الثانویہ چې جهاد او انفاق دی اپاغی چیزی اعتراضونو دادی جوابونی ذکر کرده تفصیلا او آخر کی تلقینو کو اسبرو صابرو رابطو اتقوا اللہ لعلکم تفلحون کامیابی پدی بانده امتیازات دی صورت مشکل دی مزی پدی سو مازی سرا وقت روی دی امتیازات دی صورت دی قرآن دی نور صورتون نا سو خصوصی شان دی امتیاز مطلب میں دعوی لوکانا چہ دغا مضمون دغا صورت کی دا دین روان دی بل صورت کی نشتے یو دا دوین دا مضمون چہ دی صورت کی علیہ شہر کپا یو صورت دو کی نورو کشتے او پر طولو کی نشتے امتیاز مطلب دا اول امتیاز اصلاح النصارا دا دی صورت طول مضمون دا نصاراو یعنی دا بی علم شیخانو جہل دے اتباع دے رہا تھا لکہ بریلیان شیخی دے رہا تھا عبادتوں نے دیر دیا خیراتوں نے دیر دیا صدقات دیر دی وہ علم شتے علم نشتے پہ تیری کروان دی بلد دی مقابل ناغا زوال دی اور دی مقابل بلاغ دی چی علم شتے عمل نشتے فسادات عملهم فساد عملهم عمل فاسد دی علم شتے و عمل تا تیار ندی دی مثال چوک دی لکه دی دور که دویم نمبری دیو بندیان علم شتی دا عمل بنیاد نشتی نه خیرات شتی نه صدقه شتی طول ماری بل تلاس نیولی راکا راکا راکا روک شتی تز شیوار که کنا تم دور کولو چل دا نیدر دی دی بل تعلم دی و عملون برباد دا علم پا مقتضا عمل نده کرد نو دیکھیں اصلاح دا نصارا ہوا لکہ سن چمک کی صورت کی اصلاح دا یہود ہوا دبیدین علماء سو او دلتا رہبان سو دویم انتیاز منحاج المناظرت مع النصارا پیرنگی سر جاہل شیخ سر بسنگ طریقہ بانی اصلاح بے پس طریقہ کہے تب وہ تو دلیلی نہ ہوئے وہ دلیلی نہ آگا پوئی کی نہ سچل با کہے شرمائے بے عیب بے معلوم کی نقصان بے معلوم کی اوبا شرمائی کی کوئی سترگی شی از خلقون روب ختم شی درہم اصول النصرانیہ السطہ دی عیسائیت اغشپک بنیادونا چی پولس بیدین اولا جوڑ کریو او دی منافق پرنگیزان عیسائی کرو اغیغو تا دین کو او پرنگیانی برباد کرلو تعلیمات اولا برباد کرلو فرقی پر کے جوڑ کرلی سو کوئی ہو اللہ سو کوئی ابن اللہ سو کوئی ثالث و ثلاثہ نلتے اصول نصرانیہ ذکر کردی شپاک سرورم امتیاز عجویبت و شبہات النصارا دے پیرنگیانو چکم شبہیوی توحید باندی رسالت باب کی اگر تفصیل دی صورت کی کہہ رہے بل صورت کی دانشتا ہے اور پینزم تعلیم للعباد عند ورود المتشابہات تعلیم العباد عند ورود المتشابہات کتاب کے ذنی کلمات داسی اسمانی کتاب کی ہم اخور متشابہات لاغی پہ مطلب نہ پوئے گی تا پہ خطا خبر تا خطا خبر تو کئی ممانا ما دا یقینو که چه اللہ کم حق از زبا غمانم و تپوس بکم لا توزو قلوبنا بعد از هدایتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب دا دی صورت کرا اولی بل دیکی ودا نمونی دا اولی شبہات دیر دی او اگر شبہات دا سی دی چه اگر دامی پزربانی لگی گورو استاسو پیغمبر من نده جنده کرد عیسیٰ علیہ السلام من جنده کردی ستاسو پیغمبر برگ نده جوڑ کرد نه بل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام برگ جوڑ کرد نور انبیاء استاسو انبیاء رون نده جوڑ کرد او در رون جوڑ کرد در الان ده جوڑ کردی در غیب خبری کردی نظامی زین ترا خبر ورزی یعنی پریوزی تیرا خوری چه خبر ادا در طول انبیاءنا تا امتیازی شان دیده دا داغی دل تا ذکر که لا تزو قلوبنا بعد صدایتنا شپگم امتیازی التزهید عن الدنیا وحی بی سبعن فی سبعن دا دنیا سپکاوی دا دنیا نظرو چطول وو پا وو بانده دا قرآن که بر صورت که نیدی بینی دی صورت که ولی بینی پیر سی پیری چه دا د دنیا در اٹولولو کارخانه د خلقو چې څه دنیا بدا به ټول پیر سره حضرتان نور المشایخ افغانستان کې د لاندې به قالینونه سرا کېده او د پاسه په نور خو کېده د لاندې قالینونه به سرا شو نور عمر به تیره ده چې هغه به سرا شو دا خو پیری څه ده خو بس د دنیا مسمس معلومول دی غار د خزانه غار اگر که جهنم لپی جی نوزه که ده تا دنیا حقیقت زیاد پا زور بانی بیان کن او دا زیین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذهب والفضة والخیل المصومت والنعام والحرد ذالک متاع الحیات الدنیا و هی سبع مدیار لسم آیات ده دی سورت تاسولسه تیره نمبر وم امتیاز شهادت الله والملائکه و اولی العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولی العلم قائما بالقسط قران طول بنو روای او گورای اپی جان بدی کیوی دایت بل جنی ذکر کرے ادیو کرا اورن راونی مقابله د انسان پیرانو سره اپی په ذکر دوک کوي الله هو الله هو وَاللَّهُ پریده روکشی لا اله الا اللہ ده قرآن ده سوره عمران اللہ ویدتا ذکر کئی لده سوره آل عمران ذکر رکا دیو جنه دی آیت کی یو آیت کی کلمه دعا ری رو اللہ کلمه طیبه دعا ری رو اللہ شهادت اللہ و ملائک و العلم اتم امتیاز لا اله الا اللہ مرتان فی آیا ام دغا یو آیت کی دو دل ده ذکر کرده شهد الله انه لا اله الا هو اخر کی بیاو لا اله الا هو اذکار باندې لګولې کنه وی حضرت ابرازی مراقبه بکې ذکر بکې ذکر حلقه ولګي اولو غو ذکر حلقه سورته ال عمران پکې ته وای خلکو ته سورته ال عمران باندې پوکا ورته سکیجا شیر غیر پیر شیر درا اخوا دا دی خوا دا لا اله الا هو بیاو دلیلون بیاو لا اله الا هو داو تا زاد که کنه ذکر دا شو که یو زیکی جلسو زی دیلم دو بد قسمتی نه دو بد قسمتی نه زبوت لم و ما خو بیانو که رستو بل را پاس شوروش غزلی وی اغزلو که خلکو تلاز دیسی کهی تاسو وای نزو تا دیسی مگوام بیاو کن آخیر پخلو وی تاسو ولی آپ کیوں نہیں پڑھتے میرے ساتھ تاسو ولی میں خبر ہوا نہیں میں دو تمنگ ویری دادی کی وہی بھائی اور نور باوری ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ایک بولے گا اور سنیں گے دمانزن میں منگا پر زور شروع کر دی مل کی بھائی اولی گیا اور نور بھائی چپ چاپ اڑا دمر وہی تصدیق کروں کہ آمین ادا تھا لطے دل تو جماعت کی بغیر بگاڑا مانے تک ہے یہ سچ فرمایا حقیقت اب میں سمجھ گیا حضرت میں سمجھ گیا اب بات سمجھ گیا او سے سمجھ میں تو نورو پوشی او کبرا پیرا پاس ریو دی کبرا پیرا پاس ریو دی نورو کم پوشی ارے کہ وہ پدی پر دول لکنا کیا غوی نو انسی تو ترسو غلی شای نو خود تو ہے مو بغلی نسو تو ہے نو پر مازدہ کی سر بیا والی ویما چمود کے سرو سورو کم زم لی گیا میں گرڑے جمع گم لی گیا گرڑی. اب بات سمجھ میں آ گئی. ندا حقیقت تے لا الہ الا ہو اسی پدی پوا کا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دیدی بیانوں کا دیدی صورت کے ذکر آور لمر رتان نہم امتیاز یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ملیانو پیغمبران وجلو ملیانو طالبان تے سنی دا زمانگا دا غنی دی مقابلی نہیں سرا دائت سا گانل نا پیر سیب تا خوکا چنے او درے نو دتا ہم آغا غر دے آغا او تا ہم غر دے ویا خود آئید دی غزب نو بزد سنگ اخلاس اگن پنج پیر را گے نو دے بوئی ورطا ہے کہے وے رمخی میرے لے کہے اوئی واجنہ یقتلون اللذین امرون زان ساتا زان ساتا گوالے پیران دی پریدی نا کنے نو توک بودے پیشرا پیدا کی او بچے دا بمار کدش سواب دے لکا ابو جہل چو واجنی دوم رسو اکتبہ کی مرشوی دا خود دوم رسواب دے لکا حمدہ چو شہید شہید نیو ترتوے حمدہ کی ابل ترتوے ابو جہل کی دا بوتا دو یقتلون اللذین دا اولی مسئلہ گرانا دا دے پیر سان کی درگاہونو کی مسئلہ گرانا دا او دے درگاہونو پا اولاد کی مسئلہ گرانا دا او بیا مرک تا تیاری گی وجنی گی یقتلون اللذین یأمرون بالقسط من الناس لسم امتیاز یحذرکم اللہ نفسا دو دلہ آیت نمبر 27 اور 29 کے دو دلے ذکر کرے دے اللہ میری پس تو مسئلے بھی لیدہ بی دین سر تعلق مساتا ہے قطع الموالات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ان تحب للہ و تبغض للہ. دو ایمان پا کرو کی مضبوط کرائی دا دا چی دا چا سرا دشمنی دی نو دا اللہ دا پاری دا چا سرا روزی روزی دا یعنی پا دین دشمنی اپا دین روزی پا دین دشمنی دا انہو لیس من آلیت اپا دین دشمنی دا قیلت خلن نارا معد داخلین امرات لوت و امرات نوح ادخلن نارا معد داخلین بیکار شد زید جہنم لا خبر دا دین یوسق اورا دا والی دته مضبوطه کړی وړلې دي د بی دینه سره ناشته ولاده راوینو د دین نه باندې نظریه کمزوري کیږي عقیده باندې کمزوري کیږي ګنا کی ګناواله باندې طبيع کم ښکاریږي د ناسواری سره چاول څنګه کی کینی اسیګریټی چیلې می سره نو څومره سړی ته بد ښکاریږي څومره سړی باندې غمیږي انا سوار واغلی خلک کیږي صحیح له کرکه ورشي بیا چی دیر آئی تا چرت ہوئے دیر آئی تا چرت ہوئے انسان لکر کے ہوشی سو راجو سارا کین ایسی بیا نفرت نہیں بیا نفرت نہیں کر کنی کبھی آئی تا آگوی یہ سڑیا نو تو خو او گورا کنا دا خود بس سڑیا لکا بادشاہ چی چخلکی کیے نو تو گم گو تا خلکی راک آگی نو تو ذلو بار آوی شیگی نو سبابا بیا نو برا دا تا چی آگا دری ہوگو تو کرا سوارا سنتو کو پیزو وارو باندی راک لکوئی کی بیگ دی نا نفرت ختم شو نفرت ختم شو جد بازار آغا سر تا سرائی سنگلوش کی پا دی لاری را دی نظمہ دل تا بسر درش دمرا نفرت میں دکنا زمان کلی کی سرائی بیار قدش لکا کنی دی چانا کی سنگلوش کی ما دست کاؤ سر میں دوش رو دن پاسو میں تارب غر کا تباشی دل تاولی سنگلوش کی دی ترائی سرائی ورو دن دن کون اکار واغا لارو تختی نو جیل تا چی دن نشم نو طول چیرمیانو طول سنگلوشیانو نو پیو در راک کنو کمرہ ٹول آگا بارک چو سٹول لخور خوا نو ما سترگی پٹی کھڑی پوزا میں بند کرمایا خدا دا دویم عذاب دے اللہ دا دے عذاب نمی خلاص کا جیل یو دا دویم عذاب دے روز دو چی تیرے رو دا اللہ احسان و الحمدللہ سنگرٹون نو خلقو بس کر چیلے مومن نو بس کر چی کل با بارک نو اوات نو پس تا غیبی اس کر دن نو نس کر آر سوی سخٹے اری رو نو دا گوزا گرنگارے بخود نو سبابا نی ریڈوگان ختم شو صرف خبرون رو بیلا گول ام بے وقت را گولا بیا بے پزورا نکو نفرت ختمی گی چی الفرازی نفرت ختمی گی نو دی بیدین سر چی تناس تولارا که دا عقیدی بیدین دا عمل بیدین دی ستا دا غی بیدین نو نفرت ختمی گی سومرا چی آلتا نفرت ختمی گی نو دلتا با دی محبت کمی گی دلتا با دی محبت کمی گی دا متضاد دی د تریخ سره د مینا دا نو خوب بدی بدی شي بیا د خوک سره مینه ده نو ترخ بدی بدی شي، جری سره مینه ده نو رڼا بدی بدی شي، خا پیره کرنا بدی شي که خوشاله دیتا. اب وہ خدا ایسا غضب دی جو کہے دان ور تے چلا رہو بس تے پیدا دے کے تے او غر کھم دا غب بدی شي، او چے چا در انا سره مینه ده نورانی دی دا غب دے چرو سره بدی شي کنا یار بے بدی شي زکہ وے بی دین سره تعلق مساتا ناس تو اولاد مکو صرف دے ضرورت خبرہ مانا تعلق سر دا اللہ دا پارا دا دین خبر ہوتا ہوا اخلاق تو خیر ہوتا ہوا نو دا دی صورت کے زدر ذکر کرو جو حذرکم اللہ و نفسہ چی بی دین سر دا تعلق دے نو معلوم دا چستا زمان سر تعلق نشے ما جعل اللہ لرجل من قلبت